Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Chris Keijne. Een ongebruikelijke manoeuvre tijdens mijn hardlooprondje deed me gisteren een metertje met mijn gezicht over een grof geasfalteerd fietspad surfen. Gevolg: een kop vol korsten. Vanochtend bij de middenstand droeg ik ook nog een licht verwassen trainingspak, zodat ik eruit zag alsof ik de nacht in het belendende park had doorgebracht. De blik van achter de bakkersbalie zat zo vol wantrouwen dat ik even, heel even, de eenzaamheid van de daklozen voelde. Goedenavond, welkom bij dit maandagoog. De maandag waarop Wopke Hoekstra op de grill ging in het Europees Parlement. Maar hoe heet was de grill? Bijna alle Europese ministers van Buitenlandse Zaken waren vandaag in Kiev om de niet aflatende steun aan Oekraïne vanuit Europa te benadrukken. Maar hoe niet aflatend is die steun nog? Tula, de leider van een opstand van tot slaafgemaakte einde 18e eeuw op Curaçao, is daar het symbool van de anti-koloniale strijd. Toen bracht Nederland hem op gruwelijke wijze om. Nu krijgt hij eerherstel en staatssecretaris Van Huffelen is daarbij. We spreken haar aan de vooravond. En dat de birkenstok van het weliswaar lekker zittende, maar toch lelijke eendje onder de sandalen uitgroeide tot superhip modemerk, blijkt uit de beursgang morgen in New York. Hoe heeft de sandalen dat gelapt, vragen we ook nog zo meteen na de nieuwsoverzichten van vandaag. Merci, monsieur le président en honorable members. Maandag 2 oktober. C'est un grand honneur im Luftverkehr und bei den Subventionen für fossiele Brennstoffe. Ja, in bijna nog meer talen dan Frans Timmermans sprak Wopke Hoekstra de Milieucommissie van het Europees Parlement toe. Om iedereen te overtuigen dat hij wel degelijk geschikt is als klimaatcommissaris. Er was veel kritiek op zijn kandidatuur, zowel op links. Eigenlijk heb ik tot nu toe nog geen groene collega gehad die zei, nou, die Wopke lijkt me wel oké. Dus eigenlijk is iedereen sceptisch of negatief. Als op rechts. De ambities waren hoog, terecht, moet ook zo blijven. Maar moet wel oog houden voor de uitvoerbaarheid, ook in een dichtbevolkt land als Nederland. En zo meteen horen we dus hoe het Hoekstra is vergaan daar. Het was verrassend nieuws, want de laatste jaren was de loonkloof tussen man en vrouw kleiner geworden. Maar nu groeit die weer. Mannen onderhandelen gewoon beter, zo denkt deze vrouw. Dat mannen gewoon meer durven te vragen, brutaler zijn, wat meer voor zichzelf opkomen over het algemeen. En daar is deze man het absoluut niet mee eens. Nou, ik heb een paar dames heb ik in het team zitten. Die lusten hier rouw, dus ik denk dat is wel een fabeltje, denk ik. En de oorzaak is vermoedelijk simpeler. Het heeft te maken met de golf van loonsverhogingen van de laatste tijd. Als je al iets lager bent ingeschaald en iedereen krijgt er 10% bij, of 14%, dan groeit die kloof. Volgens deze deskundige is de loonkloof simpel te dichten. Vraag aan je collega's wat die verdienen. Klopt. Dat zou zeker zo zijn. Maar ik vind dat ook een stukje privé toch ergens nog. Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan de plek in Rotterdam waar vorige week een vrouw en haar dochter werden doodgeschoten. Het is heel emotioneel, heel rauw nog. Toch heel dankbaar dat ik hier vandaag heb kunnen zijn samen met de burgemeester. Hij sprak met medewerkers van het ziekenhuis, nabestaanden en omstanders. Deze vrouw kon zijn bezoek zeer waarderen. Echt de koning van het land en ook voor de mensen. Ik vind echt het medeleven, hè, prachtig, ik vind het mooi. De opvang voor Oekraïense vluchtelingen heeft zijn grens bereikt. In de centrale opvang in de Jaarbeurs liepen afgelopen nacht bijna 2 keer zoveel mensen als waar de plek voor is. Dat betekent dat er voor de toiletten in de ochtend enorme rijen staan. Volgens de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, die u hier hoorde, stokt namelijk de doorstroming. Want we konden ze tot nu toe altijd heel snel naar een veel betere locatie elders in Nederland overgeplaatst krijgen. En juist dat stokt nu. Goed nieuws is geen nieuws. Nou, daar denken ze bij SBS6 anders over. Goedenavond. Goed nieuws is wel nieuws. En dat zie je hier. Want daar hebben ze voortaan een goed nieuwsjournaal. En het goede nieuws is, de eerste aflevering was best vermakelijk. Eerste goede nieuws is, we gaan naar de maan. Heb het niet over dit programma. Fijn dat jullie er zijn, jongens. Ja, leuk. Dat jullie het met mij willen doen, deze eerste aflevering. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dat klonk gekker dan ik bedoel. Ja, de kranten klinken helemaal niet gek. Ze zijn gelezen door Sid van der Linden. De nazorg bij reality-serie Temptation Island slaat nergens op. Dat is op te maken uit gesprekken die het AD met oud-deelnemers heeft gevoerd. Enkele weken geleden deden twee oud-deelnemers in de krant uit de doeken hoe ze ernstige psychische problemen overhielden aan hun deelname aan het RTL-programma, waarin mensen worden verleid om vreemd te gaan. Sinds die publicatie en de ophef die volgde melden zich meer oud-deelnemers. Zij maken gehakt van de nazorg die het programma zegt te bieden. Zo kregen ze een psycholoog toegewezen die betaald werd door de productie en volgens de deelnemers dus volledig partijdig was. Eén oud-deelnemster denkt zelfs dat ze is gedrogeerd tijdens de opname, zodat ze zou doen wat de programmamakers wilden. In Trouw gaat het over kinderen die slachtoffer worden van roddels op sociale media. Op TikTok duiken de laatste tijd veel roddelaccounts op. En kinderen die daar genoemd worden schamen zich vaak ontzettend, durven niet meer naar school en kunnen depressieve gevoelens ontwikkelen. Maar hoe help je zulke kinderen? Volgens een pubercoach is het belangrijkste dat kinderen niet in een isolement komen. Leg uit dat het niet aan je kind ligt en zoek samen met je kind en de veiligheid op van vrienden die te vertrouwen zijn. Na de harde botsing op het voetbalveld zaterdag tussen doelman Etienne Vaasse en spits Brian Brobbey is de oude discussie weer terug, staat in de Telegraaf. Namelijk, moeten keepers hoofdbescherming dragen? De RKC-keeper raakte buiten westen. Vandaag liet hij van zich horen, maar hoe lang zijn herstel gaat duren is nog niet bekend. Dit soort botsingen leidt meestal tot een hersenschudding, zegt een sportarts. Maar deskundigen zijn het niet eens over het verplichten van een helm. Bij een amateurvereniging in Goringen was een helm even verplicht voor keepers. Tegenwoordig is het eigen keus en lopen er maar twee spelers mee rond, vertelt de initiatiefnemer. Het probleem is niet dat het niet lekker zit, maar ze zijn er te ijdel voor. En de Volkskrant gaat mee op jacht naar gestolen elektrische bakfietsen. De peperdure voertuigen worden vaak gestolen en komen op marktplaats terecht. En om deze praktijken te stoppen werken sommige fabrikanten nu samen met particuliere opsporingsdiensten. Als de bakfietsen een GPS hebben ingebouwd, hebben de opspoorders de gestolen fietsen vaak binnen een dag terug. Zo is Macy in Krommenie met een slijptol in de weer. Via de tracker heeft ze een gestolen bakfiets teruggevonden. Met goedkeuring van de politie bevrijdt ze de fiets van een regenpijp. Macy en haar collega's sporen per jaar meer dan 3000 bakfietsen op. Het enige dat leuker is dan werken met een slijptol, zegt ze, is zien hoe blij mensen zijn als ze hun fiets weer terugkrijgen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ça va changer. Angèle was dat met Libre. Ja, het nieuws van vanavond kwam uit Straatsburg. Want u hoorde het al, kandidaat eurocommissaris Wopke Hoekstra werd daar vanavond 3 uur lang het vuur aan de schenen gelegd tijdens een hoorzitting in het Europese parlement. Onze verslaggever Ardy Stemmerding heeft dit sollicitatiegesprek / klimaatexamen gevolgd. Goedenavond, Ardy. Hoi, Chris. Zullen we eerst even de procedure doen? Hoe gaat zo'n hoorzitting eigenlijk in zijn werk? Nou, het doel is dat Wopke Hoekstra vanavond uiteindelijk 2/3 van deze commissie overtuigd heeft. Hè, en die kunnen dan hun fiat geven voor zijn kandidatuur, hè, als klimaatcommissaris. En dat betekent dat hij zelf eerst een kwartiertje mag praten, vertellen over zijn plannen. Dan krijgt hij 25 vragen van Europarlementariërs, dus van alle kleuren en smaken. Maar daar moet ik er wel bij zeggen, dat was het idee. En dat zou allemaal 3 uur moeten duren, totdat de techniek het een beetje begaf. Oh. Er zijn natuurlijk heel veel talen die gesproken worden in het Europees Parlement. Dat hoorden we net al eventjes. Ja. De microfonen gingen haperen, de koptelefoons deden het niet. Gevolg, ruim 300 man moest verhuizen door het Europees Parlement. En met 1,5 uur vertraging hebben ze er iets later op de avond dus een punt achter gezet. Oké, maar goed, toen hij nog wel versterkt kon spreken, wat voor indruk maakte Hoekstra toen? Nou, hij kwam wat gespannen binnen. Wel heel fris, moet ik zeggen. Dan denk jij fris, maar hij had zijn baard geschoren. Dus we zagen voor het eerst weer een Hoekstra zonder baard. De nieuwe EU-look was dat dus. Ja. Hij zat af en toe grapjes te maken. Profiteerde wel een beetje van die microfoons. Daar werd hij eigenlijk ontspannen door, omdat hij tussendoor even met wat mensen kon kletsen. En ja, die talen, je hoorde het net al, hij heeft er 5 in totaal gesproken. Yeah. Italiaans, Frans, Duits, Nederlands en Engels. Yeah. Dat ging hem goed af. Op 1 onhandig momentje wel, moet ik toch zeggen na. Toen begon hij ook het antwoord te geven aan, in het Duits aan een, Europarlementariër. Alleen dit bleek nou net geen Duitser te zijn, maar een Deen. Ach. Maar het werd hem wel vergeven. Ah ja, voor de Amerikanen is dat allemaal één pot nat. Dus goed. Maar en hij dacht natuurlijk, die baard van Frans, daar kom ik niet overheen. Dus ik haal hem er maar af. Maar over de inhoud, waar is dat wantrouwen tegen Hoekstra's kandidatuur nou eigenlijk op gebaseerd? En heeft hij dit een beetje kunnen wegnemen? Nou, heeft het in ieder geval geprobeerd. Bijvoorbeeld aan het begin van zijn betoog, toen hij dat statement maakte wat hij zelf wilde gaan doen. En dan gaat het bijvoorbeeld natuurlijk over zijn verleden. Want hoe kan het nou toch, dat blijven heel veel mensen zich afvragen, dat iemand die vroeger bij Shell heeft gewerkt nu klimaatcommissaris wordt? Nou, daar had hij wel een antwoord op. Fossil fuels must become history. The sooner, the better. And the fact that certain oil majors have long known of their role in climate change and sought to ignore the evidence, I find it truly unethical. And if anything, it increases, in my view, their responsibility to contribute to solving climate change. Ja, het is in ieder geval een beetje diplomatiek gebracht, hè, maar toch wel enige reflectie op het bedrijf waar hij vroeger heeft gewerkt. En de, wat hem betreft, achteraf gezien toch wel wat discutabele rol die ze hebben gespeeld. Ja, onethisch noemt hij het trouwens nu. Ja, het bedrijf waar hij dus zelf voor gewerkt heeft. Ja, hij werd langzamerhand bijna groener dan de Hulk. Werd het hem ook nog moeilijk gemaakt? Nou, de pittigste debatten vond ik toch wel op de momenten dat de Nederlandse Europarlementariërs in de commissie Hoekstra ondervroegden. En dat ging natuurlijk dan toch ook weer over de geloofwaardigheid. Hè. Hoe kan het dat iemand die met het CDA nog de natuurherstelwet wil tegenhouden nu hier zit? Hoe kan het dat iemand zo'n draai maakt en moeten we die dan wel geloven? Dat merkte je bijvoorbeeld toen hij in debat ging met Mohamed Shaheem van de Partij van de Arbeid. Want het is heel erg ingewikkeld om iemand te nomineren als klimaatcommissaris, wetende dat u KLM een blanco cheque hebt gegeven zonder enige sociale vergroeningsvoorwaarden. Dus hoe denkt u dat in te vullen? En een ander punt, voorzitter. Een van de belangrijkste onderwerpen al jaren op de klimaattop is die internationale klimaatfinanciering. En vooral het schadeherstelfonds. En het is geen geheim dat u als Nederlandse minister dit fonds niet van harte steunde. En nu moeten we zien als voorvechter hiervoor. Iemand die andere landen gaat overtuigen. Ja, voorzitter, over één ding moet ik gewoon heel helder zijn. Ik ben hier volstrekt transparant en helder over wat mijn ambitie is op deze portefeuille. En als ik het mezelf makkelijk had willen maken, dan had ik nog 1/2 jaar, of gegeven de Nederlandse traditie, misschien 1 jaar demissionair minister kunnen blijven. Maar ik ben tot op het bot gemotiveerd voor de grote opgave die hier ligt. En ik ga ieder van die punten, ieder van die punten die ik genoemd heb in de speech of in deze hearing, daar gaan we vanaf morgen mee aan de gang. Tja, dat klinkt allemaal heel ambitieus. Maar ik heb ook in de aanloop naar deze bijeenkomst al de critici horen zeggen, dit zijn allemaal woorden. We willen de daden zien. We willen heel concreet weten wat hij gaat doen. Heeft hij, denk je, wat dat betreft nou deze commissie van het Europees Parlement overtuigd? Heb jij mensen gesproken na afloop die daar iets over zeiden? Ja, en ook wel tijdens, dat was het handige van die microfoononderbreking. Dan kon je ook gelijk even naar ze toe lopen. En dan merkte je toch wel dat het voor veel mensen nog net niet genoeg was. En dan zeiden ze, ja, Hoekstra die belooft dat hij de uitstoot van broeikasgassen, CO2, wil verminderen tot met 90% in 2040. Dat is een plan waar hij binnenkort de knoop over zou moeten doorhakken als hij de baan echt heeft. Mm-hmm. Maar dan zeiden ze, ja, hij moet niet zeggen met 90, maar minstens 90. En we willen het op papier zien. Hè? Dus op dat soort punten merk je toch wel dat nog niet iedereen overtuigd was. Nee. En hoe vond Hoekstra zelf dat het ging? Ja, in de zaal kwam hij wel ontspannen over. Achteraf kwam hij ook even naar buiten lopen. En hij vierde zeker nog geen feestje. En je merkte dat hij vooral nog heel voorzichtig was in wat hij wilde zeggen. Hoe ging het, meneer Hoekstra? Nou, volgens mij was het een goede en doorvochte gedachtenwisseling. Waar ik heb geprobeerd om aan te geven hoe ik verder wil op het gebied van continuïteit. Het gebied van ambitie. En natuurlijk specifieke onderwerpen, dus bijvoorbeeld de doelstelling voor 2040 kwamen in het bijzonder terug. Maar het is nu aan het parlement, zij zijn aan zet. Dus ik heb daar verder ook niet heel veel aan toe te voegen. Vond u de vragen meevallen? Nou, ik vind het heel logisch dat als je zo'n hoorzitting organiseert, dat je dan ook over de volle breedte vragen krijgt. Dus dat is wat we net gedaan hebben, waarbij ik dus mijn gedachten onder woorden heb gebracht. Het parlement ook heeft kunnen aangeven waar de eigen ambitie zit, waar de vragen zitten. En nu zijn zij aan zet. Ja. Ja, hij gaf sowieso nogal vaak, dat hoorde je net ook, logisch dat de vragen er zijn. Hij gaf tussendoor ook heel veel complimentjes voor de kwaliteit van de vragen. Ja, dat zag ik. Ja. Bijna iedereen kreeg even van, oh, wat een geweldige vraag. Maar blij dat u die stelt. Ja. Alleen wij niet achteraf. maar goed, hij zei het al. Ja, het is nu aan het Europees Parlement. Wanneer gaat dat er wat over zeggen? Wanneer wordt bekend of die 2/3 van de commissie heeft kunnen overtuigen? Nou, dat zou elk moment kunnen zijn. En ik kan heel even nog toelopen naar de collega's hier, want die staan hier nog steeds te wachten. Kiesja, je hoorde het net ook al een vraag stellen. Is er al duidelijkheid? Nee, nog steeds niet. Nou, dat is duidelijk, Chris. Dat is een goed antwoord. Maar dat zou zomaar kunnen dat het binnen nu en een paar minuten wel komt. En dan zijn er nog wel verschillende scenario's mogelijk. Hij kan direct door. Maar, en dat hangt hier toch een beetje in de lucht, dat er toch nog een kans is dat hij wat extra huiswerk krijgt. En dat dan misschien niet vandaag, maar later in de week pas duidelijkheid komt of hij door mag. Oké, maar daarover, dus of hij meteen door kan of dat hij extra huiswerk krijgt, daar krijgen we vanavond uitstuitsel over. Want er was ook nog een scenario dat tot morgen zou worden uitgesteld. Nee, ik denk dat we daar vanavond duidelijkheid krijgen over het scenario in ieder geval. Maar, en dus een kleine kans dat hij ook gelijk zijn diploma heeft gehaald. Maar als ik nou beloof dat ik er alles aan doe om dat voor 12 uur te weten, dan kunnen we die ontknoping in ieder geval vanavond nog geven in het oog. Dan ga ik jou daaraan houden. Ja, dankjewel. Dankjewel, Hardy. I love the man. keep from running out. I've seen the needle and the damage done, a little part of it in everyone, but every junkie's like a setting sun. Every junkie is like a setting sun. Een van de mooie zinnen. The needle and the damage done van Neil Young. Om hun steun aan Oekraïne uit te spreken reisden vandaag vrijwel alle Europese ministers van Buitenlandse Zaken naar Kiev. Terwijl de barsten in het westerse front steeds forser worden. Na Hongarije en Polen dreigt nu Slowakije zijn wapensteun aan Oekraïne stop te gaan zetten. En in de Verenigde Staten zijn de Republikeinen steeds kritischer op miljarden steun aan Oekraïne. Wat betekent dit voor het land en voor president Zelensky? Ik ga erover spreken met Robert Serry. Hij is oud-ambassadeur in Oekraïne. Goedenavond, meneer Serry. Goedenavond. Ja, we hebben u vaker in de uitzending gesproken over het land. U hebt er een nauwe band mee. Uw vrouw komt er vandaan, dus u bent er ook nog vaak. Deze berichten over die afkalvende steun misschien in Europa, stemmen die u somber? Nou, zeker niet optimistisch. Ik wil nog niet van somberheid spreken, maar er is wel wat aan de hand als alle ministers van Buitenlandse Zaken nu zijn afgereisd naar Kiev om daarmee hun steun opnieuw te betuigen. Ik bedoel, op zich is dat vrij uniek, begrijp ik. Hè? De eerste keer dat zoiets is gebeurd. Ja. Dus dat is op zich heel mooi. Maar, want dat is natuurlijk dat, laten zien. Maar dat is vooral ook symbolisch. Ja, maar wel is, laten zien, we blijven achter jullie natuurlijk, staan. Natuurlijk, maar dat zeggen we steeds. En laat ik het maar eens een keer zo formuleren. Ja. Toch ben ik bang, lijkt het er wel een beetje op, alsof wij, het Westen, bang zijn deze oorlog te winnen. En ik bedoel hier het volgende mee. Steeds weer blijkt dat we toch bang zijn om die stappen te zetten. Met name dus de militaire stappen. Ik heb het hier dus ook vooral over de militaire ontwikkelingen. De leveranties van zwaardere wapens die telkens te laat zijn gekomen. Nederland bijvoorbeeld dat nu weer op zich fantastisch. Het voortouw heeft genomen voor die F-16's. Maar die F-16's hadden er dus eigenlijk al moeten zijn als je een tegenoffensief werkelijk wil winnen. Dus dat is wat ik bedoel. Het is steeds weer zo dat wij vanwege de dreigende escalatie, want dat zit er natuurlijk achter, dat Poetin zou kunnen escaleren, dus steeds eigenlijk langzaam zijn geweest met het leveren van die steun die nodig was om Oekraïne werkelijk ook te laten kunnen winnen. Ja. En ik vrees dat we nu dus een beetje de prijs gaan zien van dit beleid. Want als je nu kijkt. Maar precies te begrijpen wat u bedoelt. Denkt u dat het bewust beleid is om te zorgen dat Oekraïne niet wint? Of denkt u dat we gewoon te bang zijn voor de escalatie, dat we die stap net niet durven zetten? Zeker niet bewust beleid geweest, denk ik. Maar het is wel steeds. Kijk maar hoe het gegaan is. We zijn begonnen met geweren, ook in Nederland, aan Oekraïne te leveren. In het begin dachten we ook dat Oekraïne overlopen zou worden door het Russische leger. Ja. Dat is niet gebeurd. Toen heb je vorig jaar heb je de tegenoffensieven gezien van de Oekraïners die heel succesvol waren. Dus eerst in Kharkiv in september. Toen hebben ze ook Kherson, die stad die nu nog steeds gebombardeerd wordt trouwens door de Russen, hebben ze heroverd. Ja. En toen heeft het toch wel heel lang geduurd voordat de tanks kwamen en al die zwaardere wapens die nu nodig zijn. Om werkelijk dus die doorbraak, om ervoor te zorgen dat Ruslands Poetin dus niet meer die corridor in het zuiden in handen heeft. Ja. Dat is voor mij gewoon cruciaal. Ja. En als dat in de komende 6 weken dus niet gebeurt, als we dan ook nog zien dat we nog maar even moeten afwachten wat er in de komende 6 weken in Washington gebeurt. Ja, dan is er dus wel wat aan de hand. Ja, maar goed, als ik u goed begrijp, koudwatervrees is, om het maar even een beetje plat te zeggen. Wat betekent dat dan? EU-buitenlandcommissaris Borrell zei vandaag weer, de EU blijft u steunen. Iedereen is daar om dat te laten zien. Wat betekent dat dan? Wat betekent zo'n toezegging dan voor Zelensky? Nou, voor Zelensky is denk ik belangrijker waarom bijvoorbeeld Biden de ATAMS-raketten... Dat zijn die lange afstandsraketten? Dat zijn die lange afstandsraketten. Ja. Kijk, dat zijn de dingen waar het nu om gaat als Oekraïne nog wil proberen om in de komende 6 weken het tegenoffensief dus te laten slagen. Ik ben echt te bang dat dat dus steeds moeilijker zal blijken te zijn. Ja, ja. Toch is er ook meer politiek inhoudelijk wat aan de hand, ook in Europa. Na Hongarije en Polen gaat Slowakije na de verkiezingsuitslag van gisteren waarschijnlijk ook de wapensteun aan Oekraïne afbouwen. Over nou, twee, dat drie moeten weken. We maar zien of dat gebeurt. Ja? Maar er is zeker wat aan de hand. En ik begrijp het ook wel aan de ene kant een beetje. Ik bedoel, burgers die zien dat een oorlog maar langer en langer duurt. Dat consequenties heeft, vooral ook in Oost-Europa. Hè, als de ruzie die is ontstaan om graan, hè, Oekraïns graan, dat dan via Europa vervoerd zou moeten worden. Omdat, zoals u weet, Poetin probeert dat ook af te snijden. Kijk, het zijn allemaal dingen waarvan ik vrees dat, en dat moet iedereen zich wel realiseren ook, denk ik, dat Poetin de long game speelt. Ja. Hij hoopt echt dat het zo lang te kunnen volhouden tot volgend jaar de verkiezingen in november volgend jaar in Amerika. Dat is zijn spel. En ik denk ook dus dat er absoluut geen kans is op enige beëindiging van de oorlog voordien. Hij zal echt proberen om deze oorlog zo lang mogelijk vol te houden. Want dan weet hij dat hij wel eens aan de winnende hand kan zijn. Maar goed, als je dat dus aan de ene kant ziet dat Europa en ook Amerika, want die lange afstandsraketten, ja, er komen er nu een paar, maar ook nog niet genoeg. Dat ze die stappen dus niet durven te zetten, wat dat scenario van Poetin alleen maar waarschijnlijker maakt dat het een lange oorlog wordt. Want daarmee heeft Oekraïne niet de middelen om snel doorslaggevende overwinningen te behalen. Ja, hoe moet dat dan doorbroken worden? Wat kan Zelensky daar bijvoorbeeld aan doen? Zal hij zijn strategie nog aanpassen? Zelensky heeft eigenlijk ongekend succes gehad om steeds maar weer te pleiten dat we die wapens zouden gaan leveren. Dus dat is de grote waarde van Zelensky geweest. Mm. Voor Oekraïne ook, dat hij dus steeds om meer wapens heeft gevraagd, maar niet precies de wapens altijd heeft gekregen die hij wilde. Maar nog belangrijker, nu voor de situatie waarin we beland zijn, dat het dus waarschijnlijk allemaal wat te langzaam is gegaan. Ja, ja, precies. Maar wat is daar aan te doen? Er was bijvoorbeeld vandaag... Nou, er is niet zoveel aan te doen, denk ik. Kijk, het is wat dat betreft ben ik inderdaad niet zo optimistisch meer. Ik weet zeker dat de Oekraïners het zullen volhouden. Ze zullen het niet opgeven. Oekraïners bijvoorbeeld zijn al zelf begonnen om zoveel mogelijk wapens te produceren. Een van de redenen waarom Umerov de nieuwe defensieminister is geworden, dat hij een manager is die het ministerie van Defensie ervoor kan zorgen dat zoveel mogelijk, dat die hele wapenindustrie, en in de Sovjet-tijd had Oekraïne heel veel wapenfabrieken. Dus dat wordt nu allemaal heel snel opgezet. Hmm. Ze zijn meesters geworden in die droneproductie. En daarmee vallen ze dus nu Rusland aan. Dus ik wil ook weer niet zeggen dat dat Oekraïne op instorten staat. Nee. Maar het is wel degelijk zo dat het te gemakkelijk voor mij is geworden dat onze westerse leiders steeds maar weer zeggen van we zullen Oekraïne blijven steunen zolang het nodig is. Maar een long game is niet in het voordeel van Oekraïne. En zeker niet van de bevolking die weer een hele moeilijke winter tegemoet gaat. Ja. Als het gaat over die eigen defensieindustrie, daar werden vandaag in Kiev ook behartenswaardige woorden over gezegd. Er was veel nadruk voor het samenwerken van Europese defensiebedrijven en Oekraïnse defensiebedrijven. Is dat iets wat op een redelijke termijn succes kan hebben, of is dat ook allemaal te laat? Nou ja, dat kost in ieder geval tijd. Hè? Mm. Maar dat zal er zeker toe leiden dat Oekraïne steeds meer ook zelf in staat is om te produceren wat het nodig heeft om de oorlog niet te verliezen. Ik ga hier ook niet zeggen dat Oekraïne nu bezig is de oorlog te verliezen. Mm. Dat is de situatie niet. Maar een lange padstelling is absoluut niet in het voordeel van Oekraïne en ook niet van ons. Want dan gaat er... Ja. Begrijpelijkerwijs gaat dan ook bij de bevolkingen bij ons, en nu in eerste instantie in Slowakije zie je het al, gaat dan die steun afkalven. Dat hadden we ook wel kunnen verwachten. En als dat nu hier gebeurt, wat speelt er wat dat betreft in Oekraïne zelf? Zijn er daar mensen die de vraag stellen, is dit het allemaal nog waard? Nee, absoluut niet. Maar het is zeker, denk ik, toch wel een schok voor vele mensen in Oekraïne om te zien wat er met name in Amerika gebeurt. Ik vind Slowakije minder belangrijk, eerlijk gezegd. Maar die steun nu niet meer vanzelfsprekend is geworden. Ja, die werd dit weekend uit een noodpakket gehaald om de regering open te houden. Hè? Ja. Dat is natuurlijk waar denk ik de mensen in Oekraïne nog het meest van geschrokken zijn. En wat u zich ook moet realiseren is dat ik begreep dat nu ook al studenten worden opgeroepen om in het leger te gaan dienen. Hmm. Dus wat je ziet is dat dus die vrijwilligers die vrijwillig zijn gaan vechten. Ja, daarvan zijn er niet zoveel meer in leven. Nee. Dus er komt dus ook daar, wordt dus inderdaad ook wat dat betreft het uithoudingsvermogen van de Oekraïners wel degelijk op de proef gesteld. Ja. Nu komen jonge studenten aan de beurt. Ja. Goed. Om naar het front te gaan. Een treurig verhaal, maar... Helaas, het is niet anders. Ja. Hartelijk dank, Robert Serri. Dank u wel. Morgenavond wordt op Curaçao Tula postuum gerehabiliteerd door de Nederlandse regering. Het is een lang verwacht eerherstel voor de man die in 1795 een opstand van tot slaafgemaakte leidde tegen het Nederlandse koloniale bewind. En op 3 oktober van datzelfde jaar werd hij door datzelfde bewind op gruwelijke wijze geëxecuteerd. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koningsrijksrelaties is net aangekomen op Sint Maarten op doorreis naar Curaçao en houdt morgen daar een speech als onderdeel van een programma met ook veel muziek en theater. Goedenavond, mevrouw van Huffelen. Goedenavond. Ja, hoe belangrijk is deze stap? Nou, het is ontzettend belangrijk. Want al een tijd geleden heeft Curaçao zelf deze held voor hen gerehabiliteerd. Heeft gezegd dat het een held is voor Curaçao. En dat heeft Nederland tot nu toe nog steeds niet gedaan. Nee. Terwijl hij op een gruwelijke manier is vermoord. Nadat hij inderdaad een geweldige opstand heeft geleid. Hij is in staat gebleken om ontzettend veel mensen te verzamelen en zich te verzetten tegen de slavernij. Ja, en u zegt Nederland had dat tot nu toe niet gedaan. Het was wel al beloofd, hè, deze stap. Ja, op 19 december vorig jaar heb ik het toegezegd. Dan heeft onze premier excuses gemaakt voor het slavernijverleden van Nederland. Mm-hmm. En ik heb toen op Curaçao aangegeven dat wij Tula wilden rehabiliteren. Maar dat wilden we ook heel graag doen op een manier die ook passend zou zijn voor wat mensen op het eiland belangrijk vinden. Ja. En zij hebben voor morgen een ceremonie gemaakt waarvan deze rehabilitatie een onderdeel is. Ja, het was ook het advies van het rapport Ketenen van het Verleden. Dat was opgesteld voor vorig jaar die excuses kwamen van het adviescollege dialooggroep Slavernijverleden. Daarna is dus een proces op gang gekomen om dat samen met de bevolking van Curaçao te gaan doen. Hoe is dat overleg gegaan? Nou, dat is heel goed en heel intensief gegaan met mensen die eigenlijk al decennia lang streven voor een rehabilitatie van Tula. Samen met hen is er een programma gemaakt. Ze hebben zelf aangegeven wat ze belangrijk vonden daarin. Een van de stappen is dat we beginnen op de plek waarin Tula is veroordeeld en geëxecuteerd in het fort. Ja. En vervolgens zullen we de weg afleggen die zijn lichaam toen al zeer gemaltreteerd heeft afgelegd en waar hij in zee is gegooid. En gezamenlijk maken we deze route om daarmee het leven van Tula natuurlijk vooral te vieren en ook hem te eren. Hem en zijn medestrijders overigens. Te vieren wat zij hebben gedaan en hoe geweldig het was dat zij in 1795, dus al heel lang geleden, gebaseerd op de Franse Revolutie, de idealen van de Franse Revolutie, die opstand hebben georganiseerd. Ja, het is onderdeel natuurlijk ook deze ceremonie van het herdenkingsjaar dat van de zomer begonnen is. De afschaffing 150 jaar geleden van de slavernij. Het feit dat het hier gaat om een man die in opstand is gekomen en leider was van een opstand van meer slaafgemaakten, Maakt dat dit tot een misschien wel hoogtepunt in zo'n herdenkingsjaar? Nou, ik denk dat het voor heel veel mensen heel belangrijk was dat op 1 juli, na de excuses van de regering van Nederland, ook onze koning die excuses herhaald heeft en vergiffenis heeft gevraagd. Mm-hmm. Maar voor de mensen van Curaçao is dit ook een heel erg belangrijk moment. Inderdaad, Tula is een nationale held voor de mensen op Curaçao. Omdat hij inderdaad niet stil bleef zitten en toekeek en het slachtoffer was van de slavernij, maar zich verzette en het ook nog voor elkaar kreeg om bijna 2000 mensen te verzamelen om zich ook te verzetten. En het feit dat hij dat heeft moeten bekopen met zijn leven is natuurlijk verschrikkelijk. Maar nog meer, voor heel veel Curaçaonaren zoals mij verteld hebben, het feit dat hij in Nederland nog steeds eigenlijk te boek stond als een crimineel. Ja, en eerherstel betekent ook dat u morgen bijvoorbeeld in uw toespraak dat beeld gaat veranderen? Nou, dat hoop ik wel. Hè. Die rehabilitatie hebben de mensen van Curaçao aangegeven, vinden zij heel erg belangrijk. Hij wordt dan een held voor ons allemaal. In plaats van alleen een held van Curaçao. Iemand die inderdaad zich tegen dat gruwelijke regime van die slavernij heeft verzet. En die het ook voor elkaar heeft gekregen om zoveel mensen te verzamelen. Het is niet alleen maar dat dat heel dapper was, maar het was ook een hele intellectuele man die zich verdiept had in de idealen van de Franse revolutie en heeft gezegd, ja, in Nederland zijn jullie ook onderdeel van Frankrijk in 1795. Ik vind hier ook de slavernij moet worden afgeschaft, gebaseerd op die idealen. Ja. Nou heeft de Verenigde Naties 2 weken geleden bijvoorbeeld nog opgeroepen tot herstelbetalingen voor de transatlantische slavenhandel. Dat staat in een nieuw uitgebracht rapport van secretaris-generaal Gutierrez. Is dat de volgende stap? Nou, we hebben heel veel stappen die we met elkaar gaan zetten. We hebben gezegd dat we veel meer moeten leren over elkaars geschiedenis. Ook de mensen op de eilanden kennen vaak hun geschiedenis niet, omdat hun geschiedenisboeken eigenlijk Nederlandse geschiedenisboeken zijn. Dus het gaat daarover. Het gaat over gezamenlijk herdenken, maar het gaat inderdaad ook over hoe we stappen verder in de toekomst kunnen zetten om te zorgen dat iedereen die op de eilanden leeft dezelfde kansen heeft als mensen in Nederland om te zorgen dat zij zich kunnen ontplooien op de manier die ze willen. Sorry, dit is het geluid van het vliegveld achter mij. Ja, geeft niet hoor. We begrijpen dat u daar staat in real-life omstandigheden. Tijdens uw toespraak vorig jaar december, waarin het eerherstel werd aangekondigd, haalde u zinnen aan uit het lied Tula Vardo van Maestro Doble R. U sprak ook in het Papia Mens. U hebt heel veel mensen gesproken in de tussentijd. Wat betekent het voor u persoonlijk, deze rehabilitatie? Nou, ik weet dat dit ongelooflijk veel betekent voor de mensen die op Curaçao wonen en leven. En die er ook heel erg lang hebben gestreden voor die rehabilitatie. Dus ik weet dat het voor hen ontzettend belangrijk is. En dat maakt het natuurlijk ook voor mij heel bijzonder om dit te mogen doen. Omdat het ons bij elkaar brengt. Het laat zien dat het feit dat er excuses zijn gemaakt, het feit dat we nu ook deze stap zetten, geeft de ruimte in onze manier van samenwerken, in onze hoofden ook, om nu verdere stappen te zetten om bij elkaar meer bij of tot elkaar te komen. En dat vind ik zelf wel ontzettend bijzonder. Dat is iets wat je moet het voelen eigenlijk. Je moet er zijn morgen misschien ook om het te voelen. Ja. Maar ik heb dat als heel bijzonder ervaren in de gesprekken tot nu toe. Ja, in de hele herdenking is het begrip doorwerking belangrijk. Dus de manier waarop het slavernijverleden nog steeds doorwerkt nu. Wat hebt u daarvan ervaren in die gesprekken? Nou ja, ik heb deze afgelopen 2 dagen, daarom ben ik ook op het vliegveld van Sint Maarten om onderweg te gaan naar Curaçao, met vertegenwoordigers van alle eilanden in het Caribisch deel van ons koninkrijk gesproken over die doorwerking. En wat willen we nou met elkaar doen om dat tegen te gaan? Want we weten dat racisme, discriminatie en ook colorism, wat op de eilanden een rol speelt, hè, dat je als je een lichtere huid hebt, ben je beter dan een donkere huid, dat een ongelooflijk nog steeds heel erg leeft in alle maatschappijen. En dat we dat moeten bestrijden met alles wat we hebben. Om te zorgen dat mensen, eigenlijk dat we de volgende generatie de mogelijkheid geven om op basis van alle kansen ook daadwerkelijk hun dromen weer na te leven. Goed, ik wens u een waardige en ook feestelijke dag morgen. Dank u wel. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call. call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love along to give you. I'll be at your side forever. Call me. Please call me. Call me. Tell me. Nancy Wilson wil graag dat u even belt. Ik zou het nu niet meer doen. Ooit was hij het toppunt van degelijk en lelijkheid, maar inmiddels is de orthopedische slipper van Birkenstock hipper dan hip. Vandaag kondigde het Duitse bedrijf de beursgang aan en het mikt op een beurswaarde van 9 miljard dollar. Jaap Meerman is eigenaar van meerdere Birkenstock-winkels en noemt zichzelf Mr. Birkenstock. Goedenavond, meneer Meerman. Goedenavond, bekende. Ja, wat voor bedrijf is Birkenstock eigenlijk oorspronkelijk? Een heel traditioneel familiebedrijf. En hoe lang bestaat het al? Ja, ze begonnen een beetje over 1774, maar je moet je dat voorstellen. Dat was gewoon een schoenmakertje. Ja. En eigenlijk pas na de oorlog zijn ze echt met hun orthopedische footbed zijn ze gaan groeien en zijn ze groter geworden. Dus dat het product wat wij nu kennen is vanaf de jaren 50 is dat groter en groter geworden. Ja. En in die tijd was het natuurlijk alleen maar een beetje een orthopedische slipper voor mensen met voetproblemen. Ja. Mensen die heel gezond schoeisel willen hebben. En van daaruit is het zo gegroeid. Ja, want in eerste instantie is het ook in die hoek gegroeid. Hè? Bijvoorbeeld, het werd veel gedragen door leraren en verplegers. Mensen die veel moeten lopen. Ja, vooral in verpleging, hè, gezondheidsschoenen noemen ze dat in de jaren 60, 70, gezondheidsslippers. Ja. Alsof je er gezond van wordt, hè, maar het was gewoon orthopedisch verantwoord. Hè. Het voetbed van Birkenstock is zo zoals een gezonde voet hoort te staan. Dus hij manipuleert je in een gezonde stand, dat het een stevig dragend voetbed is. Dus niet een zacht, week voetbed wat alleen maar dempt. Nee. Het is een stevig voetbed. Ja, en waarom noemen ze u Mr. Birkenstock? Nou ja, dat is een beetje. Ik ben de eerste in Nederland die een slipperwinkel van Birkenstock is begonnen. Een Birkenstockwinkel in 2005. En iedereen verklaarde mij voor gek van wie begint er nou in Nederland een slipperwinkel. Ja. Ja, dat is eigenlijk meteen zwaar door het dak heen gegaan. Dus dat was dus heel veel behoefte. Maar toen groeide het al heel erg. Hè. We hebben nu een beetje het idee van Birkenstock is opeens heel erg hip. Hè, omdat de investeringsmaatschappij van Louis Vuitton het heeft overgenomen. Ja. En ze zijn natuurlijk heel goed in social media. We stinken er allemaal in. Maar in 2005, 2006, 2007, 2008... Er was wel ook al een gigantische hype. Zo erg zelfs dat ik regelmatig mijn winkel op slot moest doen. Dat er niemand meer in kon. Okay. Dat een portier bij de deur stond. Dus die hype hebben we al een keer gehad. Ja, maar toen u ermee begon, was dat nog voor mij in ieder geval volstrekt onduidelijk. Hebt u zo'n neus voor trends of was het een toevalstreffer? Nou, het is wel grappig. Ik had een orthopedische schoenenwinkel. Daar kwamen eigenlijk alleen maar oudere mensen kwamen hier binnen. Ja. En een jonge hippe meid, nou, dat is een hele andere categorie, die meiden dat soort winkels. En in één keer, ik had die slippers, ik had mijn eerste seizoen had ik dat gekocht in 2002 of 2003. En ik kreeg allemaal van die jonge meisjes in mijn winkel. En ik denk, nou, die horen helemaal niet in mijn winkel. Daar klopt helemaal geen ene moer van. En toen ben ik me eigenlijk helemaal gaan verdiepen in het merk. En ben ik ook in contact gekomen met Duitsland. En dus ook echt met een van de eigenaren van Birkenstock, Alex Birkenstock. En van daaruit ben ik eigenlijk een beetje een vriend van het bedrijf geworden. Ik ga niet opscheppen over die familie, maar wel gewoon binnen het bedrijf. Oké. Ja, ik was een kind in huis. Ik praat zo verder met u, maar eerder vanavond sprak ik met de modejournalist en hoofdredacteur van het modeblad Mirror Mirror Magazine, Georgette Koning, over het fenomeen Birkenstock. En ik vroeg haar wanneer de modewereld met Birkenstock kennis maakte. Bij een show van Céline. Dat moet ik wel zeggen, dat was niet een echte Birkenstock, maar het was een schoen die erop leek en die werd gevoerd met bont en dat noemden ze Furkenstock. En ja, vanaf dat moment kwam de schoen wel in beeld. En sindsdien zijn daarna verschillende modeontwerpers samenwerkingen aangegaan met Birkenstock. Ja. En vooral exclusieve oplages, hele hippe designers, maar ook Valentino, meer klassiek. Ja. En toen is het heel snel gegaan. Ja. En wie was er verantwoordelijk voor die eerste, voor die Birkenstock? Dat was het modemerk Céline. Okay. In 2012 was dat. Maar daar had Birkenstock zelf dus helemaal niks mee te maken, of wel? Nee. Ze had een soort sandaal gemaakt die erop geïnspireerd was. Ja, en ik moet zeggen, daarvoor zag ik ze ook wel heel, heel soms. Bijvoorbeeld Heidi Klum, die had een Birkenstock lijn op de een of andere manier met Birkenstock. Dus dat beroemde supermodel. Ja. Kate Moss, die droeg hem wel. Maar het was echt nog heel, heel machinaal eigenlijk. Ja, maar ze zijn dus eigenlijk door iemand anders op het idee gebracht om er een beetje een modieuze draai aan te geven, of niet? Ja, dat zeker door die ontwerper van Céline destijds. Ja, ja. Ja. Vind je het zelf een mooie schoen? De Birkenstock, maar ook bijvoorbeeld de Uggs en de Crocs en de Tiva slippers, die vallen allemaal eigenlijk onder het kopje lelijke schoenen. Ja. En als je het maar vaak genoeg ziet, dan vind je ze opeens ook mooi. Ja. Denk ik. En hoe vaak heb jij ze gezien? Zijn bijzonder. Ik bedoel, vind jij ze al mooi? Ja. Weet je, het voordeel is, ik kan ook zeggen, wie heeft ze niet eigenlijk? Hè? De schoen die is enorm populair geworden tijdens de pandemie. Vanwege het comfort. Het is een hele comfortabele schoen. Ja. En het gevolg daarvan, de verkoop van hakken, die stortte enorm in die tijd. Dus mensen die en de sneaker, daar was men al langer aan gewend. Ja. Dus het paste allemaal wel in het plaatje van comfort. En dat in combinatie opeens met een ontwerper als Rick Owens. Dat is echt een cult designer, een beetje gothic. Hmm. Die al 4 samenwerkingen had gedaan. En dan ook met exclusieve stukken. Dus dan creëren ze opzettelijk een wachtlijst. Dus iedereen wordt heel hebberig dan. Okay. En dan krijg je natuurlijk een trickle-down effect. Dat de massa gewoon ook weer zin krijgt in die schoen. Ja. Het is wel mode, hè? Dus, maar je zegt, ik draag hem zelf ook. Bij wat voor gelegenheden draag je hem dan? Als je echt Uber hip moet zijn, draag je hem dan ook? Nee, ik moet wel zeggen, dit draag ik niet naar een modefeest of iets glamourachtigs. Want dan zou ik eentje moeten dragen van een designer, weet je, van een collab. Ja, hoe dat heet tegenwoordig. Ja, maar niet die van €150 die ik heb en miljoenen andere mensen. Want de omzet die steeg dus vorig jaar in 2022 met 30%, €400 miljoen winst. Dus dat is het meest verkochte model. Ja, maar die blijft, die blijft dus eigenlijk uber lelijk. Hoe lang is die nog hip, denk je, de Birkenstock? Of is er alweer een andere trend die hem weg gaat vegen? Nou, ik denk het feit dat bijvoorbeeld een investeerder als Ketterton, dus waar LVMH, de luxe groep, van die hele rijke Franse meneer, hè, Arnaud van Louis Vuitton, precies, onder andere, die heeft al met Dior een aantal luxe modellen uitgebracht en ik denk dat zij dat wel meer zullen gaan doen. Dus zo nu en dan worden wij als modevolk weer verrast. Ja. En wordt het gepost, komt online. Dus zo gaat de aandacht een beetje door. Schaars gemaakt. En, en daar lift de Birkenstock, de gewone Birkenstock voor de massa op mee. Hè? Dus net als je ziet bij de Barbie-film, daar zat ook een Birkenstock in. Ja. Dus, en dat was gewoon de hele betaalbare Birkenstock. Oké, dus duidelijk. Dankjewel, Georgette. Graag gedaan. Dag. Ja, meneer Meerman, dan kom ik weer even terug bij u. Wat vindt u er eigenlijk van dat dit bedrijf nu naar de beurs gaat? Ja, logische stap. Het is enorm populair. Het is wereldwijd eigenlijk al die jaren aan het groeien. Hè? Ook al denken wij Nederlanders dat het op een over is. Hè, wat je net al aangaf, hoe lang duurt zo'n hype? Ja. Dan praat je puur over Nederland. Nederlanders hebben heel erg de neiging om iets helemaal dood te knuffelen en dan weer uit te spugen. Terwijl gewoon wereldwijd gaat het gewoon heel gestaag omhoog. En behoorlijk gestaag. Azië, Amerika, daar is het ook ontzettend groot aan het worden. Dus daar zit nog wel heel veel muziek in. Dus dat ze naar de beurs gaan, is denk ik een logische stap. Ja. Ze willen denk ik geld binnenhalen om nieuwe investeringen te doen, nieuwe fabrieken neer te zetten, om nog hogere capaciteiten te draaien. Ja. Is het ook een leuker bedrijf geworden daardoor? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Dat ik zeg, ik kwam vroeger, ik was een kind in huis. En nu, het is al helemaal anoniem. En het is echt winstmaximalisatie. Dat is helaas zo. Daar ga ik niet voor liegen. Nee. Dus spreek ik eigenlijk nog wel met een happy ondernemer in de Birkenstok? Of? Nee, dat is een andere discussie. Dan praat je echt over het ondernemen met Birkenstok. Dat is iets anders. Maar het product is gewoon fantastisch. Oké. Okay. Ik adem Birkenstok, dus het merk vind ik gewoon als product vind ik goed. Maar het zakelijke verhaal, ja, maar dat is nou eenmaal zoals het is nu momenteel. Okay. Het is allemaal internet, dus ja. Goed. Ja. Rustig door blijven ademen in de winkels. Ja, ik verslik me niet in de dingen. Hartelijk dank, meneer Meerman. Goed, ja, dag. En u hoorde eerder Ardy Stemmerding al vanuit Straatsburg, waar hij de hoorzitting heeft gevolgd van... Wopke Hoekstra voor de commissie van het Europees Parlement. En we zouden nog even terugkomen bij Ardy als er nieuws was over of Wopke het gehaald heeft, Ardy. Ja, en ik mijn best zou doen, Chris. En net kwam, echt 1 minuut geleden, kwam Bas Eickhout van GroenLinks de zaal uitlopen en die zei... Hoekstra moet nog even geduld hebben. Hij moet er nog een nachtje over slapen. Morgen rond 1 uur of 2 gaat hij horen of hij daadwerkelijk goedgekeurd gaat worden als eurocommissaris. En toch, ook al moet hij langer slapen, denk ik dat hij ook wel enigszins opgelucht zal zijn. Want dat hing ook nog in de lucht dat hij extra vragen zou krijgen. Extra huiswerk. En dat is niet het geval. Dus ik denk dat ze nog even voor de buitenwereld willen laten zien. We moeten er heel erg over nadenken. Maar het zou zomaar kunnen dat hij morgenmiddag opgelucht aan kan halen. Oké. Goed nieuws voor Wopke Hoekstra. Aan het eind van dit oog. Morgen is er weer een oog. En dan heb ik ook goed nieuws voor u, want dan zit hier Wilfried de Jong. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn alleszie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. NPO Radio 1. Het is